لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا زما عزت مندو ما دا اللہ دا کتاب دا پلنسم پارے دا سورہ بنی اسرائیل یوسو آیاتنا ستا سوڑان دے ولستل پدې آیاتونو کې الله رب العزت د انسان د یو دوه ارادو ذکر کوي چې پدې ژوندۍ کې انسان د دنیا او د دنیا د مال او دولت ارادم لري او دارنګه پدې مختصره ژوندۍ کې انسان دا آخرت او د قبر ارادم لري خو په دې دوارو ارادو کې څه فرق دی او انسان ته د خپل ارادې مطابق څه ملاوي الله رب العزت د آیاتونو کې فرمایي لفظي ترجمه دې آیاتونو دا ده الله فرمایي من کان یرید العاجلتا هر غسوک چه را دل رید دنیا چه بس دا دنیا زماری خیسته شی دا آخرت بارک دا آغادو سو فکر توجه و سوچ نوی اللہ فرمائی عجلنا لہو فیها پا تلوار بورکو منگدل رفیها پا دی دنیا کی ما حغ نشاو چیز منگ خوخشی لمن دهغه چا د پاره نورید چې زمونږ اراده شي. ثم جعلنا له جهنم او بیا به وګرځو موږ د دې پاره جهنم یصلاها دیو وردن شي جهنم تا مذمومن بدحالا مدهورا رټل شوی. یعنی د چا چې فکر او اراده تشد دنیا دا چې بس مال دنیا ملاو شوی هرې طریقې سره جیوی او دا غش پا او رس سوچ او فکر داده او دا آخرت طرف ته اړو سو توجه نشتا نو دا غ بارک الله دا سزا ذکر کا. ومن اراد الاخرتا او هر غسوب چې اراده د اخرت لري د قبر د اخرت باره کې فکر مند دی وسعا او کوشش کوي له د اخرت د پاره سعيها لکه څنګه کوشش چې د اخرت سره مناسب دی وهو مؤمن او حال دار چې دی مؤمن فاولائک کان سعيهم مشکورا نو دا کسان د دوی دا کوشش الله وی مقبول او منظور دی. کلن نمد هاولائی و هاولائی من عطوائی ربک دا ٹولو سر امداد کو منگا اللہ و اکدا دنیا پرس دی و هاولائی او کدا دا آخرت طرف توجہ کو ان کی دی دا ٹولو سر امداد کی گی ستاد رب دا بخششنا و ما کان عطوائی ربک محضورا او نه ده بخشش در افستا پا دنیا کی ده چانه ممنوع او بند کرده شه. ننبایی زمون ده نور و اعمال و ده نور و اقاید و ده بگڑاوی دو سرا او ده نور بیدینه سرا یو غط بیدینی دام زمون پا معاشره بانه راغلی چه کسه گرانی رازی سه تکلیف رازی نداغی نسبت مونگ مخلوق لکو یعنی سب پریشانی که پمونگ راشی دا لوگی دا کهت دا گرانائی نمونگی زر پا حاغ چابانی وروتا پو چی اغا دا خپل زان دا پارا دا معمولی زربر فائدی و دا نقصان مالک نرے دیو جن داس مسائلو کی سوچ و فکر پکار ہوئی چی او وڑو کے تکلیف رازی آیا اولوی تکلیف رازی دا ٹول دا اللہ دا طرف نائی او دغه مرکار دے چې څومره پریشانی او تکالیف په دې دنیا کې راځي نو زموږ او ستاسو د ناکار اعمالو پای کې پورا اثر وي. کګرانی راشي یا تکلیف راشي یا پریشانی راشي نو د دین موافق دا خبره ده چې اوسړې داو کې جنا زمال اعمالو د وجنا دا زمال ګناهونو د وجنا او کوم او تاسو داسې کوي چې ګرانی راشي تکلیف راشي او پریشانی راشي او یو بی دینا چې هغه کې سره اسلام نی او داسې وزیر یو داسې مشر صدر او حاکم له نسبت کو چې بای دا تکلیف درا واستو نغزان ندی او ماشي او د مش د شړلو عمر او سر طاقت لري پدې دومره معاشره باندې ګرانی او تکلیف او که تر واستل دا هغه په وسو طاقت کې نشته. ادیو جن کله چې الله رب العزت زمونږ نه هیر دی نبي آ پدا ته تکالیف کی مونږه د پریشانو ور تپل پيو بلوانی کو حالان کی که پریشانی راځي او که تکلیف راځي او که راحت او خوشحالی راځي دا ټول د الله د درو د ور ناراضي او زمونږ او ستاسو د اعمال مطابق الله رب العزت د بر نفي سلی راځي که زمونږ استادو اعمال زمونږ استادو عقاید سم وي نو دبرنا الله رب العزت خي في سرير علي او که زمونږ استادو اعمال ناکاري نو دبرنا الله رب العزت داسې في سرير علي چې پاغه باندې مونږ او تاسو تنګي کله کومه او تاسو کې د ظلم ماده پرته د ظلم نو بیا به الله رب العزت ظالمان په مونږ او تاسو باندې مسلط کوي. تاسو ګورئ نن دې هر یو سړی ګریوان کې وګوري د چاک په یوي پیسي د بل په مال باندې وس اولاد برشه نو هغه پاغي باندې قبضه کړي چې د چا سمره وسته نو هغه عمره د بل حق خوري، نو د بل حق خورو ته زمای عزتمند او ظلم او زیاتې وای. نن د عام انسانانو ذهنیت دا جوړ دی چې د هر چا په دماغو کې د ظلم ماده پرته ده. دیو سړی بارکم دا ته 100% نشي ویل چې د خیرت نخپل غاړه بالکل صفا کوي، او د چا یو پیسې د چا یو تیلې په ځان باندې نه پریږي خیرت ته پاره. بس د وسوس خبره ده، څومره چې څوک د چا پړې شي او څومره د چا په عزت باندې قبضه کولې شي د وسوس خبره ده. او چې کله بل په تماشا باندې بیا وې نو بیا وای په دې دا کوي دې دا کوي، مونږ وای چې دین دی په دې بل کې راشه او زما چې څو شي نه لیکو. نو کله چې د عام امت ذهنیت نند ظلم جوړ دے دا الله د قانون او د فیصلې مطابق ظالمان په مونږ مسلط دي. سوره انعام کې او مستقل آیات ته رب العالمین فرمایي الله وی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله وی اے زما محبوب دارنګ بعض ظالمان په بعض باندې مقررون، بعض ظالمان په بعض مقرر کم داولی بما كانوا یکسبون دا وجنه چې دای کوم اعمال کوي د دای د اعمال د وجنه بعض ظالم را پاسوم او دا خلق پی پا ذلت و رسوائی کیوا چو. دا زمونگا استاسو آغا آمال لی چه کلپ یو شکل کی رازی او کلپ بل شکل کی رازی، که کل طول امت اللہ تا توبه ویستا او اللہ تا متوجیش ولو دا ظالم مرگرتے پریفا نبیا ودا اللہ رب العزت مدد و نصرت رازی. ننبائی دا امت عقیده دا اللہ دا ذات نکڑ رازی، بس که معمولی پریشانی راځي او که تکلیف راځي نو سو کې پيو ورته پيو سو کې بغل ورته دي. قران حکیم داغه بارا کې فیصله کوي باز منافقانو اي چې بس تکلیف ورسي دو نو اي وېدا پیغمبر د طرف نه نه له دا نوې نوې خبرې کوي. الله وحي رولې گلا الله وې کل کل من عند الله، قل کل من عند الله ورته وایته خیر دی او که شر دی دا ټول د الله دی طرف نه. او په بعضی مصیبتونو کې د ګناهونو غټ اثرات دي، کدا که حت راضی که ګرانی راضی کدا دشمنی راضی که په منځ کې حسدونه راضی دا به زموږ استاد د اعمال وجه ده. دا راځي موږ تاسو را پاسو او یو داسې بيدینه حکمران اغله دا نسبتونو وګجبای دا ګرانی اگر اوستا او اتی لغه ګران کله او دا فلانه شی هغه ګران کو دا خو شیاطینو مرګری دی ورونه دی پدې نه غټی دا غي دومره وس نشته چې د معاشره کې داو کې واغ دیو کی. یو حدیث پاک کرا دی او زل سرلی وغورځیدا نیو صحابي د خلینو او قتل تعس الشیطانو شیطان به هلاک شي سرلی وغورځیدا حدیث پاک کرا دی نیو صحابي د خلینو او قتل تعس الشیطانو شیطان به هلاک او تباشی د الله نبی ورته ایدا سے مو آیا ویکته دا سوی نو شیطان وای یره دا خمار او غرزولا ما کوم دم رزور سچ سورلی میرو غرزولا او پدی باندې وی ته دې غټیږي بلکې دا سه زیوانه وای بسم الله والحمدلله چې کسرا غرزيږي او کوچتی کس خوشالي راځي او غم راځي دا الله دې طرف ناراضي وی پدی دا شیطان وړو کې کیږي وړو کې کی تر دې چې دم وړو کې شي دا ما شمرتی جوړشي. نمونگو تاسو جنن ست تکلیف راضی د خپل کمزوری د عقیدی د وجنا پدی ظالمانو بی دینا حکمرانانو بانے ورتکو آلان کئی د خپل خیوٹی مالکان ندی که زلغن تی درد رایش نزان ندر کولی نشی نو پدی دمر معاشر بانے گرانی راوستل پدی دمر معاشر بانے پریشانی او تکلیف راوستل داد یو انسان پوس او بس کی خبر نه. او زمو استاد اعمال لی طول کل همه طریقې سروای دین پریخ ہے کما مثلا شریعت که زمو د خواهش مطابق دا د خواهش مطابق مرا نو هغه منو کما چې مود طبیعت او د خواهش نه لغون ته خلاف دا نظام عزتمند هغه سره زمو سکار نشتا. نن د طول امت ذهنیت د ظلم جوړ دی، هر سړی په سناس درجه کې ظالم شوی او دا الله د کتاب دا فیصله را چې کله خلق ظالمان شنو ظالم په دیوان الله رب العزت مسلط کړي او بیا هغه څه کوي د دې د دین پورې به خندا کوي جمعهونه بروانه د قران بیزتی وکي د علماو بیزتی وکي دین له بده سپک نظر باندې ګوري دا قانون الله د مخ کې دی خو بنی اسرائیل ته ویلو دا سورې بنی اسرائیل شکل شروع کیږي نو په تورات شریف کې ور لیکلي وي د ځلې په بغاوت کوي او د پیرې بدر باندې ظالم مسلط کو نو یو ځل د خپل کتاب نه مخ واړو نو عمالک او لوی ظالم قوم بادشاہان وي په الله مسلط کړ تورات شریف ته تختولو بیت المقدس روان کو په کورونو کې ورننه وتل د زنانه او شډ عزت یو کا دا بنی اسرائیل په دې ذلت او رسوایی کې وو چې کله توبه وستا نو الله د دشمن نخلاص کړ نو چې بیا بغاوت ته متوجه شول بیا الله او کافر روچت کو هغه بنی اسرائیل په ذلیل او رسوا کړ دا غید کتاب ایت او تختولو د بیت المقدس بیزتی او کا زنانه بوتل ماشومان په قید کې بوتل دا واقعا الله رب عزت په تورات کې لیکلی و او د تورات نه موږ او تاسو له قران کې ذکر کړه چې کله په قوم کې بغاوت راشي الله یو ظالم یو ذلیل روچته کی او د خلک په رسوا ذلیل کی کدا قوم الله له توبه باسي نو رب العالمین دا ذلت او درش من دګین اخلاص کی او کنا قوم وی یو وی دا تا کری بل وی دا تا کری نظمائی زتمند دا طول زمون استاسو دا عمال وجد دا چاچ سمر تا قبد دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنی کری اگر ایو سڑی خبر اپو ربازی خلق اڑی ری کیمتی خبری او دی خلق پل گریوان کی بیا گو رئی درکی اخلوی دا فلانے فلانے ڈاکٹر دیر بے انتہا کمزور ہے کوئی کی اولوی سرمایہ دار لووی سرمایہ دار لشی بھائی بورے مال گبا نخورے کمال غریو خورنو مڑکیگی او کچالے ہوئی جی بھائی غوڑی با نخورے بیمار گورے مڑکیگی نکڑیر بچو والا سوچا غوڑی را رلو دیر پمینتی والا وی خواب بچو لگوئی سیتاسو جو زمان دشمنان شوی مال ڈاکتر ویلی جی غوڑی با نخورے مال فلانی حکیم سے بیوری جی مال گا با نخورے تا خوئی مڑکا او دمان خو مال گا اخرا او کدی پیو خورنو دشمن بدل ہوئی غور ولا خنلی او ڈاکتر ولا ویلی چې نه به خوري او کتاب یو خور نه طالب دشمن وای او پیغمبر او الله چې کمپال پرې سوله هغه مونږ نه لای کې ورزول نه لای یو قوم چې دومره ذلیل او رسوا شي چې یو ډاکټر د یو حکیم او د کمپیوټر داغه د خبرې او د پیغمبر د خبرې په منځ کې داغه سره مناسبت دي وای مونږ او تاسو نن دا ذکر هر چا کړی هر سره دغه روان کیو ګوري پیغمبر ویل استاد بدن دا پال پریز دے ستا شکل با دی یهود نسوارا ہونتی نی زوان بس دا زمان نرے خواہ که زمان پیغمبر دیر ہوئی خو زمان نرے خواہ بس اگر زمان نرے خواہ بس اگر بانی زمان خواہش و طبیعت نروانی دا اللہ نبی ویلی چه زمان امتین استا غم بدا سی استا خادی بدا سی چه زمان امتین استا اخلاق بدا سی مشر سر وستا معاملہ دا سی دا کشر سر بر معاملہ دا سی پا جمعات کی وستا اخلاق دا سی بار بد اخلاق دا سی ننبائی مونگ دخپل نبی دیو معمولی داکتر عمر خبر عمر دخپل نبی خبر آغی سر نلغا کب زکا بائی مونگ زلیل و رسوی هر چا دخپل وسا و طاقت مناسب دین پوری خندہ شروع کرد او سوک چی دا اللہ دین پوری خندہ شروع کی ناغا اللہ پا دنیا کیم شرمائی و باخیرت کیم شرمائی اچ چاله وای موای چې فلانی کړي او فلانی کړي دا چې موږ او تاسو داسي نور بم الله رب العزت ظالمان په موږ او تاسو مسلط کړي نور بم الله رب العزت ظالمان مسلط کړي دا شان د جماعتونو بی عزتی وکړي دا شان د علماو ته په سپک نظر ګوري دا شان د دین پورې بخندا کړي چې زموږ او تاسو زمای عزتمند دا شان اعمال موږ او تاسو د خپل نبی خبره له زمای عزتمند دا وایو چې دا زموږ نبی خبره ده تبوین چې بای دا سره د اسلام په کور کې پیدا ده یا پیغمبر د لویل چې استالا شکل بسنګي استالا اخلاق بسنګي استا عادت بسنګي استا ناس ته پاسته بسنګي بس د خپل وس او طاقت باندې هر سره پړره الله د نور د دین وس لراګي کنه هر سره ظالمانا او یعنی د هر یو سړي نه درنده کوته جوړره خدا ماتول کنه کو نو سچ موسته هم له پنځه دلان دي خدا نور د پنځه دلان دي نشته د دې وجه نه موږ وتاو چې دا چې غنو چې دا فلاني ګرانی را وستا او فلاني را وستا به یې زموږ وستا سو اعمال لي الله سره زمای عزت مند د هر څه خزانه دي زما استاد اعمال مطابق الله رب العزت غرالي او الله په خپل کتاب کې فیصله کړي چې کافر دی او که مسلمان دی که بادشاہ دی او که رعیت دی یو دانه پلاس کې نشتا د فراک او د رزق خزانه د رب العالمین په دست قدرت کې دي امو متا اوسوای که نیک دی او که بد دی که سپین دی که زراره ده او که ټماټر ګران شو نو ویلا پلانینګ غوونه تا خپل هغه ده دا وزیر اعظم تا خپل دا خدا ته دي چې ځان نشي سنبالولې او تا غل دومره اختیار وو چې په دې دومره ملک باندې دا تکلیف غره وې الله رب العزت خپل کتاب کې ویلي الله وای و ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله ویدات یو شی نشته چې دا غیګنی موږ سره خزانی نشته او موږ دنیا ته په یو مقدار را لیږو او قانون الهی دا دی وای څومره چې یو وخت کې یو شی لګه ډیر یا عمر الله را لیږي زموږ علما او لیکلي بعض محدثین ورته دور و یو دور کې دا چې وچې د پټرول لګه نو نو په وحانو باندې به پمپ لگے دو پمپ خارخ به تو لگے دو نو دا غي د غړېدو لپاره په تمامه دنیا کې به پټرول لټول شو لیکن چې کله لګه ډیر شون الله او خیلا و ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله او ایدا سی یو شی نشته چې دا غي زمونږ په دربار کې موږ سره خزاني نشتا او مونږه د اندازې مطابق را لګو چې دمر ضرورت ته اوس ها یو شی الله سره خزانه دي او باز کافرانو له ویلو چې ایم داسې ویلو چې دادار سګرانو مو کمو او خلکم ته کیده جوړه دا الله وی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا الله وی انسانانو که تاسو زما د رب د خزانو مالکانو وي نو تاسو به پخوا بند نکړي وي که د خزانو اختیارات تاسو سره وي نو ټول خلک به د لوګې مړ او که بیا د دې موجوده بې دینه حکمرانانو په لاس کې او دانه وي ته څه یې دې ګران کړي تا به ته خوړې وم نه بیا به تا نه روټۍ به خوړې نه به دې چیرس کلېس به دې نه کولې یو سره چې ستا د دین دشمن دی ستا د مولا او د طالب او ستا د قرآن دشمن دی او استاد حیا او د پردی دشمن دی ناغه پدی ډیر مې نه چتا لس ملاو شي الله وای لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق کزما د رب د خزانو تاسو مالکان وینو تاسو په خوا بند نکړی وی او الله وای انسان ډیر بخیل دی کړه د پلاس کې خزانه مزانه ټول خلق بمړو و نه د وزیر اعظم پلاس کې خزانه شته او نه د بلچا پلاس کې شته دا داوی که څوک یې چې بای خزانه ما سره راو کمه او زیاتې زرا ولا نو دا هغه د بی دیني خبره یو وخت منافقان ویلو الله راي د خبره رد کړو کله چې صحابه کرامو مکه پرې خو او مدینه تلاړ نو هغه ځکه په صحابه کرام باندې د هجرت تکالیف بای دو مرګری به یو یو کور کې د رکول یو انصاری او مهاجری نو په یو جنگ کې د انصار او د مهاجرینو په منځ کې صحابکان راغی نو منافقانو خپل منځ کې مشوره وکړه او دا اعلان وکړ ویلا تنفقوا علی من عند رسول الله حتا ينفذوا وی هغه څوک چې پیغمبر سره د مکی نراغلی او مدینی له هجرت کړي خبردار شي نور خرچه به پدای و نه کوي حتا ينفذو چې دای د مدینی ته یې ویل لاړ شي او دا وطن ته خالص دا خو په تاسو قروي وي ځکه دلته کې ناز دي دا یو مشوره او جرګه منافقانو کا چې دا خو پیغمبر لاله مرګري تاسو ډیر کل خوراکونه ورل ورکوي هر څه ورل ورکوي کور کې مولا برخي ورکړي باغونو مور سر نیم کړي بس ته منافقانو جرګو شو چې نور به د مدینه په مهاجرینو باندې مال نه لګو الله رب العزت دا غي سره د مال رولې ګلو وی چې خزانه چا په لاس کې الله وی وللله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون الله وی د اسمانونو د زمکو خزانه زما په لاس کی خدا منافقان پوئیږي نا چې وای ملګاو په چې فلانه مرشي ملګاو په چې فلانه مرشي دا کیده مو چې ترانه یي وای فلانه رزق کی کمی او زیاتی راولي هغه خبر پرسته یو مصیبت بل جلا ور پسې او بل شی راغی دا سی عقیده د خلکو روان را چې بس درند او کسات ته کفر دی جوړي زمای ژوند دی وسره د خپل ځان نه مچ نشي لري کوله مچ نشي لري کوله ته څنګه وایي چې هغه غرانی را واستاو دی او کلاغه وکړي امام شافعی رحم الله بارکی مرقات کې مولا لیکاری لیکلی چې او بادشاہ تر خوا کې ناس ته هغه باندې مچ کې ناس ته تنګول وي ولوی یرا امام سے دا مچ دی کی صفائدہ رجی دے پیدا کرے نا اللہ علماء تلوی شان ور کرے امام شافعی رحم اللہ خناس تو اولا قتل پی دی مچ کی صفائدہ اولا دیو پیرا پیدا کرے ستا ہونتے خلق پی تنگ گئی چی تو خوی ما دا کوئی خو مچ زہن ننشی شللے وقتی را سے تنگ کرے نیو سرے زہن نمچ نشی شللے تے پٹول دنیا مانے غتنگی را وستا ہوگو پی فراخی را وستا دا زما استاد ناکار عقیده دا او ناکار عمل له چې عذابونه راځي ورنه درځک مالک الله رب العزت تاسو ګورئ نا ور هر څه ګران شو لیکن هر چاله وای سمره الله په فراخ کړی الله خپل خدای ته ځي ترې مشران نه تفوس مونږ نه نور جوړې وي انا سیر بګوراو روپې باندې ومن غنم لیکن دا غنم روټي چانه لیدا نو دی مشرام نتاوس تپوزو کئی ہر سبائی ارزانو ہر سب لیکن حس شین ملاوی دو سر سبائی گران دی اللہ رب العزت مالک تیخ پل خدای توب داخل تازو که تپوزو کئی دا افغانستان خبر دا چوکی زمون بازی مرگری التراشنو آمرگری علی بای چرگا پسو افغانستان کی وی چرگا پسو ناوی پشپک زر چرگا تایی دا پیسو حساب چوکی کنن دیده چی پشلو پی چرگا ناغ دیده شپک زر جوڑی گی ازما په خیال زمون پښتانه یو وخت یو میاشت د افغانستان د خلکو غونډې روټي نشي کولای ای چې کومي طریقې سره تو عام خوري کومي طریقې سره خرچه کوي بازار زما په خیال لای دی یو من غنم حساب چې کې نور دې شپېته ضربتي جوړيږي په شپېته ضرب لای من غنم کی بای د رزق مالک الله دې کوي یو دانه په یو لاک شي خو دې پیدا کول والے به د خپل حکم مطابق رسي دا چا پلاس کیږي چې کله په یو ورته په یو کله په بل ورته بیا ځان نه مش نشي شړل او تاسو خپل ایتو مقام ته ورسو درځه په سړي زمای عزت مندو یو خدای الله په علم کې لیکلو چې انسان په فلانه پیدا کیږي د بدن رزق بیا الله چې کله د علم نه بار رسته تر غندولې نو هي سوک نو پیدا قلم پیدا کو حدیث پاک کرا دي د انسانانو د پیدایش نه 50 زره کال مخکې اولې ویلیکا زما استاد جسم رزق کوي ولي کلو چې فلانه ای رضوانه بده ټی پر خوري غوخه به خوري چې بس کی دمره د دوايي بدل ضرورتي دا سه پریشانی بول راځي دا هر څه د قلم نه وته دی ولي کل چې بای فلانه به پیدا کیه دمره من د رزق ده یو دانه چې چاپاتیا د دنیا نه لذي او چې کله هغه دانه ختم شوا نو کدا تمام راجم شي بای دا نیمه دانه لپاره دل وخت ملاو شنه بیا ولا ملاوي دي دیو جنبائی رزق دمخ کنا بس اللہ رب العزت لکلے دانو وزیر اعظم کمولشی انہی زیادولش دیکھ ہی سوک زمائی عزت مندو کمے و زیادی نشراوستے رزق اللہ رب العزت لکلے پاہے کے نظمائی عزت مندو کمے راضی او نہ پاہے کے زیادے راضی اسے اسرے اخپل عقیدہ پدے نہ خرابیو منگو تاسو لر توبی ضرورت تے سمرش منگو تاسو توبو باسو دمر بدا اللہ را طرف نہ در رحمت فیصلی راضی اللہ بہ حاکمان و مشران عادلان مقرر ہے او سمر زمائی عزت مند کو منگو تاسو کی ظلم و زیادتی راضی نو اللہ رب العزت کو منگو تاسو بانے ظالمان مسلط کئی ای بزا منگو بیزتی کئی دا علماء بیزتی با کئی دا قرون بیزتی با کئی ادی وجہ نچے منگو تاسو زمائی عزت مند دین ترا متوجی شو زمانگو استاسو نجات خوشحالی اور راحت دا اللہ رب العزت پا دین کی خیر چے منگو تاسو زمائی عزت مند دین ترا متوجی شو زمون استاد د اعمال مطابق زمای عزت مند د بر نه فیصله راضی حدیث پاک کې راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لک څنګه چې تاسو یې نو داسې بدر باندې حاکم مسلط کی حکمرانانو ته وګوره د دین پر خندا کوي ابو عطا سما خندا ته سي رواني هغه دې دین ور سره زمایي زتمند زمونږ استاد سم خو حالا زمونږ استاد سره دې عمل دا او بداو چې زمونږ عقیده زمونږ اخلاق دا زمایي زتمند د شریعت مطابق وي بل بس کومه عطا سو ته وګوره استا الله رب العزت طرف ته متوجي شو علما سره کې ناشتو اخیرت مزال لمخ لکیخو پردی حق لمحق ہوئی او داموئی جبائی دا شکل تکول غاڑی اخلاق تکول غاڑی درم دے او پساب تے زمان دفتل رفت سر ملاقات دے ممسلا آسان را او کمات آوائی جبائی تول دنیا کی بدین راضی او زبے ویتا ماشکوم بچے زمان خوخش نزبے امزان کرا والم نپدی بانی نکی زمان عزت مند نن من دے تول معاشرے پتمئی الله دې په ټوله معاشره کې دین راولي او کله دې ټوله معاشره کې دین راغ او ما کې نه مال څه فائدہ نه راکړي او کله ټوله معاشره سروري او یو سړي کې دین راغې د پیغمبر تابعداري را لاله په دې کې اخلاق را لاله په دې کې عقیده را لاله په دې کې ایمان راغې الله رب العزت دې له کامیابی ورکړي او کله دا شان حال دې زوی زمند مثال هم ټول چې څومره ټول تاسو غره ورې دي لکه یو ملک چې شل پیری قران ختم شو هغه قوم مسوی جو امام صلی الله علیه و آله شپه ورځ چې درس کیږي دا غوسینن علم ډیر شو قوم نشتا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ تخلق راغلی مشکا شریف کی حدیث دا دی به موږ روزانه تقریر کاوله بس یو زیارت او بل زیارت بدل کو یو زیارت او بل زیارت به صحابه تقریر کوله تابعین او لازم ردايه ملي میدان موږ او تاسو روزانه درس وو نورم داغه پر خنداګانه کې که مسله واو ای پر خنداګو او هغه چا پر خاص دین مره چا پر خاص کړي او بیا کویم منو ملازم پچاړو شي وای تا مسله کړي وا او ستاغه مسله ما دا ورېدلې پتا مې دا ملازم تا مسله کړي وا ما منلې وا وردا سي نکړي نو بای دین من ته نه ملازم کړي او دا مو چا جیداد ګرځولې چې بس دا دې زما عزت من دې دین متول اورېدلې او دا وخت دا الله عذاب هم ډېر متوجي چې قوم دین مواوري حلال پیجنی حرام پیجنی خوابت پیجنی بعض مفسرین لیکلي و یو جاهل سړي تر به الله سانتیا وکي خو یو پوه سره سانتیا نه کوي که یو جاهل له یو سزا ورته نو یو پوه اورېدونکي له به اویا ځلي الله رب العزت سزا ورکوي ای ټول د خواهش او طبیعت پسې روان یو د چا چې څه خوښوي زما عزت مند هغه کوي ځان مله الله د الله د رسول دی او قانون پابند نه دی ګرځولې په داسې وخت کې به موږ نورم ذلیل کېږو رسوا کېږو او که توبه مو وېستا نو به الله رب العزت سره د دنیا او د آخرت د خوشحالو څه کمی نشته الله دې موږ تاسو ټول له صحیح توبې توفیق راکړي چې صحیح توبه وباسو صحیح توبه بسي چې به یاکن نه کوي دا ټول پېژنو موږ نه غلطیږي نه چې بلې جملې غدې شکلونه د شریعت مطابق وي د یو څنګه پیغمبر شکل لري خو شکل یې بدې شو هغه پکې پاتې پکې څه شو د پیغمبر غو ته فادي نه ده خو هغه پیغمبر غو ته غم نه لري خو د پیغمبر غو ته اخلاق نه لري خو نه غواړم زما عزت مند څه کیلو پي بای کوم وتا سوای چې خیرت منو الله منو د الله رسول منو د بیا بر الله د رسول غو ته شکل مو رفي دا غو ته اخلاق به مو رفي دی په سبب ګرځي چې بای کامیابی زموږه پسه کړه کامیابی زمون پس کې تر دې حق نه بیری کو کله چې چاله ایمان نصیب شو نه لبیا دغه حال مشکات کې واقعیا راځي او سړي زمکه خرڅ کړي وا یو سړي زمکه خرڅ کړي وا نه بل کنسکا کونجي په کې کوم خزانه پکې راوړل نه بل په سرا راشه بې ماتا نظم کاغذ شو ته خزانه راوته خپل خزانه دې سنبالا او له بې ما خزانه پتا نه دې خرڅ کړي ما خو در باندې ته شرم نه خرڅ کړې اوس د آخرت غم دی د قبر فکر دی د الله د ملاقات دی خزانه پکې د سرو زرو روتې په ځمکه کې کنده کې هغه چا چې ځمکه هغه شولې بای ما تا نه ته شرم نه هغه شو خزانه مزانه نه ستانه نه ده کارا وای بای ما پتا خزانه نه لري خرڅ کړې ما ته شرم نه خرڅ کړې قاضي لراله نن خو بل خلک ته دې حیران کی چتانو ما مثلی خطب بوز بین تو په زور زر پوری نو ته ولې ته پړې نه بیا وګورې چې بای یل دی یو ستان له خوې د ادم تر شنا خبرې ده له وای نه غت ته ته وای هغه لوي دا شان چلل دی او اگر علوي چې ته وره ته وای چې ته پړې دا سی وځه نو موږ خلکو شروع کړې موږ پر اوس خندا شروع کړې ته به خپلې دې چې بای خو زلم کې خو زیاتې کې ولې ته په مثلی نه خبرې نو یې براشه دې خبر دې وای دې بل راته نو غلوي دا شاو لوي یې او دا په چا ته حق کې غلطه فیصله کړې نن به نه پداسې کې حیرانې بلي الته قاضي حیران کو یو وې زمال لالم بلې زمالم اغم حیران چې بای زمکه والا وې ما خزانه پکې نو او مالک وې زما خزانه نو غلا الله ذهن کې واشو ايو له وستا اولاد شو یا زما بچې ابل له وستا زمالو دا د زما په نکاح ورکلو دا خزانه ده دیش په دې طریقې ول فیصله کړ اخرت غمو کله چې اخرت غمی زمای زتون بیا وی دا اور دی نه لمبل وی نه لم او کدا نی کنا نمن ک چالا قسم ته پردی جی دا تریغه یو سړی قسم نه مواله به بزدا ذکر نه ته قسم استاد اکور هدی ټول تلی معلوم دی کومه تیاری کی قسم ته دلو کی اور بیا ورکه مګه غل شوی قسم ولا ورکه نه مواله تی د قسم ولا ورکه استاد اکور دی ټول محلی لم معلوم دی چې دی واده له اوست جمعات کی قسم کای من که چاله وی چې وای دا کور درته مشل کسان په قسم له تیار دي چې کله اخرت هیر دی دا الله ملاقات هیر دی نو پر دې حق نه زمای ځت مون نه حق نه وای دا څه مسئله نو چې قران یې وځي کې ختم شي نو الته به هر مسئله ختم وي الله دې موږ ته صلی الله علیه و توفیق راکې زمون حال زمای ځت مون ز جړاله زکه نن زمای ځت مون نو دا څه خلکو له خندا شو تاسو ګورئ نه یو دا څه کم اصل قوم ته مون باندې مسلط دا زمون عمل نه تاسو له جړات کار من دمر غر بیکار شو دا الله سره د خو خلکو د حاکمانو سره کومه خنو دا زموږ استاد سو دمر ناکار عمل چې دا غیر رسول زموږ سر د پاسه دی دی وجه نه زه غوړې جړا مقام دی او کدا سینی نو غردام یاد ساته ادار سره ختم شي دا جماعتو مګروان شي دار سره دا چې پروس باندې مې انقلاب او علما او ورشو هر څه ختم شول اور جو تبلیغ والے جماعت خبره کوله چې موږ رسول الله یو زړه هدایت را لراو واسطه هدایت تا ټول امام ابو حنیفه رحم الله په مسلک باندې موږ له دا څنګه پاتې دا موږ مشران او فخرو اور کله چې انقلاب راغې نو جماعت سره بیٹ رکو مرا واسطه قرآن شریف نو کتابونه پیش کې شو چې در یاد نه ورغو نه څه زور دا پېښل کانه کې ولر دا کلمه مې رکی ارسل د دې کې دا چې بندوبست شروع وې دا چې بندوبست پرې ملک شروع وې چې دا جماعت د لروانی بیا یو جماعت خبره کوي چې موږ رسولان یو بډای زنانه وا جماعت جارو کړو وی چې کله موږ ځان کوی وی چړو وی چې دمر کال اوسل چې دا جماعت جارو کوم په دې کې چا ځان نه کړي او د هر جماعت مخله درس پروګرام سو هغه له دغه وی سیار او دغه کې سټو پروګرام جوړ کړو چې موږ تاسو کورونه راتل نه په دې طریقې راځي کلمه هیرتا هر څه ته هیر کړ هغه باقي کتابونه کای سره ملاوي دل ناغا چا تا پزمکا کی خفخخ شروع پای دا سی ظالم حکمرانان چو قوم کل دین پری دی اللہ پا دا سی خلق مسلط کی او هر سی تیهیر شی اللہ رو مو اتاس و لبائی طول لگو توبیت و فقرا کی اللہ رو مو اتاس و لطول امت پا حال بان رحمو کی بای دا باران دا پارم دعاو کئی گورا یو سنت طریقہ دا جری جمعی پر از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باران دا پار دعا کری وګور ته موږ تاسو یې چې باران په کار ولې استسقا له وزو کوو ته الله باران کوي خو ضرورت نشه زموږ تاسو نو هغه لپاره طریقه لاره چې درې استسقا له وزو مشوره ته وکړي الله به باران راوړي اوس دعا غواړي استغفار غواړي خپل ګناهونه له غواړي چې الله مردې ظالمانو نم خلاص کی او الله د خیر رحم په موږ تاسو باندې وکړي او الله د خیر باران وکړي او مولانا چې ټولو سره مشوره چې هغه مطابق سره استسقا له وزو الله رب العزت باران وکړي خو چې کومه طریقه الله او الله نبی جو کلی چې هغه موږ نه اختیار او داغه نه بغیر رحم د الله نکي ال وکي چې موږ تاسو د خپل پیغمبر طریقې اختیار کوو صلی الله علیه و سلم. پتا یاد ساتئ توحید و سنت 61 حزبی هاوس مدینہ مسجد جانزیرا دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش 61 نمبر 24